Gå nu nat, og gå nu lige hjem, mens du stadig er ved dine fulde fem. Jeg ved godt, at på din vej lurer fristelser på dig. Du kan ikke sige nej. Gå nu nat, og gå nu lige hjem. Na da da da da da da da da. Gå nu nat, og gå nu lige hjem. Ellers skævt når bare du når uskat frem. Kig på månen, den er hal som en knækket æggeskal. Na da na na na na na. Gå nu nat, og gå nu lige hjem. Na da da da da da da da da. Gå nu nat, og gå nu lige hjem. Der er dem, der holder dørene på klem. Jeg tager hele døren af, venter på dig nat og dag. Na na na na na na. Gå nu nat, og gå nu lige hjem. Na na na na na na na na na. Vi har sunget, vi har grædt, vi har grint. I flere timer har vi haft det smadret fint. Det giver noget at tænke på, nu da timerne bliver små. Na na na na na na na. Gå nu nat, og gå nu lige hjem. Na na nej, na na nej, na na nej. Gå nu nat, og gå nu lige hjem. La la la da da da da da da. Gå nu nat, men gå nu ikke bort. Vi har livet for os, selvom det er kort. Vi skal dele tykt og tyndt, bare se at få begyndt. Vi er her ikke kun til pynt. Gå nu nat, og gå nu lige hjem.